și mi-a dat un noroc mare, că am o fată ca o floare. Da, fata mea, fata mea, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea, fata mea, fetița, mami, fetiță, am cui pune coroniță. Păi tăte mamele din lume își doresc fetiță bune, dar și eu, Doamne, mi-am dorit mai și visul mi s-a împlinit. Da, fata mea, fata mea, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea, fata mea, fetița, mami, fetiță, am cui pune coroniță. Fata mea mândră crăiasă, tu îmi faci viața frumoasă, și-am știut că-i o minune de când ai venit pe lume. Da, fata mea, fata mea, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea, fata mea, fetița, mami, fetiță, am cui pune coroniță. Da, tinereța îmi zâmbește, fata mea mă-ntinerește. Da, tot ce fac e pentru ea, mă, că doar una-i fata mea. Da, fata mea, fata mea, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea, fata mea, fetița, mami, fetiță, am cui pune coroniță. Da, fata mea, fata mea, fata mea rază de soare, tu ești a mea alinare. Da, fata mea, fata mea, fetița, mami, fetiță, am cui pune coroniță.